بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تليانزا كتك درسيت اليوبيتا كزومزي مسائل ينوفنغمانا نالمسح على الخفين بإذن الله تعالى. Masala tutakaoanza nao leo tukiwa tuendelea na kuzungumzia al-mashu al-khuffain, al-mashu ala al-khuffi al-mukharraq, al-mashu ala al-khuffi al-mukharraq, kufuta juu ya khufu iliyotoboka. Nini hukumu ya kufuta juu ya khufu iliyotoboka? Al-mashu ala al-khuffi al-mukharraq jaizun wa sahih, kufuta juu ya khufu iliyotoboka ni jaiz, ya juzu na ni sahih, haina matatizo yoyote. Bimaana, lau kama kwa mfano khufu au kinachosimama sehemu ya khufu, kama kwa mfano soksi mtu anapoivaa, ikiwa imetoboka ya juzu kufuta juu yake, wala haina matatizo yoyote. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, قال يجوز المسح على اللفائف في احد الوجهين. يجوز كفوتا juu ya vitambara vilivyofungwa juu ya mguu katika mojawapo wa kauli mbili. Hakahu ibn Tamim wa ghairihi sanah, ambayo ni kauli aliyohitaji ibn Tamim na wengineo. Wa ala al-khuff al-mukharraq ma dama ismuhu baqiyan, na yajuzu pia kufuta juu ya khufu mbili maadamu lile jina la khufu bado limebakia, maadamu bado yaitwa nini, khufu, basi yajuzu kufuta juu yake. Walmashu fihi mumkinan, na maadamu mtu aweza kuzitembelea khufu kama zile, basi yajuzu kufuta juu yake, wala haitizamu kuwa zimetoboka sana, maadamu lile jina liko la khufu basi baki pale pale. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى فان كان في الخفين او فيما لبس على الرجلين خرق صغير او كبير طولا او عرضا فظهر منه شيء من القدم اقل القدم او اكثرها فإن كان في الخفين أو فيما لبس على الرجلين خرق, ikiwa katika khufu mbili au katika kile kinachovaliwa katika miguu miwili kuna tundu, saghir au kabir, tundu ile iwe ni kubwa au ni ndogo. Washaizifeni, nafikiri nikionyesha na mkono mnielewe. Washaizifeni, kuna joto sana. شكرا جزاك الله خير. توشا توشا هي توشا جزاك الله خيرا. صغير او كبير, ايوه الى توندو itakuwa ni ndogo au ni kubwa. طولا او عرضا, kwa urefu ama kwa upana. فظهر منه شيء من القدم, ikadhirika sehemu katika nyayo. واقل القدم او اكثرها, اقل القدم او اكثرها, ايوه ni uchache katika ule mguu umeonekana au zaidi, au kilahuma au yote mbili, nyingi na kidogo. Fakullu dhalika sawa, yote hii ni sawa. Walmashu ala kulli dhalika jaiz, na yajuzu kufuta juu ya khufu zote zenye sifa hizi alizozitaja. Maadam yataallaqu birrijlain minhuma shay, maadamu kuna sehemu ya khufu imeshika kwenye mguu yatembea nayo, basi waweza kufuta juu yake. Wa huwa qawlu Sufyan al-Thawri wa Dawud wa Abi Thawr wa Ishaq ibn Rahoya wa Yazid ibn Harun, na hii ni kauli ya hao na wanavyuoni tuliowataja. Almuhim, makusudio yake ni kuwa maadamu bado imebakia yetwa nini, khofu, yajuzu kufuta juu yake hata kama mfanya nini, imetoboka. Bimaana, kwa mfano mtu huvaa soksi, soksi yenyewe kwenye nyayo yake pale chini mara nyingi ndio ukatoboka, imetoboka nyayo nzima pale, maadamu yavaliwa na bado imebaki kuwa ni soksi ama ni khufu mbili, bado ina hukumu nini? Ya khufu, na itabakia ya juzu fanini kufuta juu yake. Melewa. Waqala Shanqiti rahimahullah, aqrabu al-aqwal indi, qawl iliyukaribu zaidi na haki kwangu mimi, almashu ala al-khufi al-mukharrak ma lam yatafahash kharquhu, asema ni kufuta juu ya khufu iliyotoboka maadamu kutoboka kwake hakuja kuwa ni hali mbaya sana, hata yamna atatabu al-mashi fi, kiasi cha kuwa yazuia kutembea sawa sawa na kufuatanisha hatua zake yule mtu anapozivaa zile khufu. Bimaana, ikiwa zimeharibika kiasi cha kuwa hawezi kutembea kwa vile zilivotoboka, yani ikifika hali kama hiyo itakuwa ni fahish, sasa haijuzu kufanya nini? Kufutia juu yake. Ama maadamu bado zashika kwenye mguu na iwatembea nazo, zabakia hukumu ya kuwa yajuzu kufanya nini? Kufuta juu ya khufu kama hizo. Qala li itlaqi an-nusus, kwa sababu nusus zimekuja mutlaqan, hazikufunga, maa anna al-ghaliba ala khifafi al-musafirin wal-ghuzat adam as-salama min at-takhriq, pamoja na kuwa sana katika khufu za wasafiri na wapiganaji huwa hazijasalimika kutokana na kutoboka. Mara nyingi wanakwenda jihad fi sabilillah na wanaosafiri zile khufu zao utoboka. Kwa hivyo masahaba walikuwa wakitembea na khufu ambazo zilikuwa zimetoboka, wallahu ta'ala a'lam. Kwa hivyo tumetoka hapa na natija ya kuwa yajuzu kufuta juu ya khufu zilizo na tundu, yajuzu kufuta juu yake. Qawluhu bi shart an yalbasahuma ala taharatin wa la yamsahuhuma illa fil hadath al asghar. Bada' al musannif rahimahullahu ta'ala bi dhikri shurut al masah. Hapa ameanza mwandishi rahimahullahu ta'ala kutaja masharti yal masah ala al khuffain. Na bi idhnillahi ta'ala nitataja masharti waliyotaja wanaovioni. Ikiwa lile sharti ni sahihi nitalieleza, na ikiwa lile sharti pia si sahihi lakini wamelitaja wanaovioni nitalitaja, kisha nieleze kwa hili si katika nini, si katika masharti. Wa hiya awalan la yushtaratu an yathbuta al-khuf bi nafsihi, si sharti kuwa ile khufu iwe itashikamana kwa binafsi yake katika mguu. La yushtaratu an yathbuta al-khuf bi nafsihi, kwa sababu wapo katika wanaovioni waliokwenda kuwa ni katika masharti ya al-mas'a al-khuffain kuwa ile khufu iwe imeshikamana katika nini, katika mguu. Bi maana ikiwa haikushikamana katika mguu haijuzu kufuta juu yake. Qala Sheikh al-Uthaymeen law furida anna hadha ar-rijl qadamuhu saghira, tuseme kwa mfano mguu huu yani mguu wake ni mdogo kuliko nini, kuliko ile khufu, walaysa indahu illa hadha al-khuff al-kabir al-wasi', na hana isipokuwa khufu hii kubwa iliyoenea ule mguu wake, yani kubwa kuliko mguu wake. Waqala, kisha akasema ana idha labistuhu wa shaddadtu mashaitu, nikivaa khufu hizi kisha nikazifunga vizuri na kamba nitaweza kutembea vizuri, wa in lam ashdudhu saqata an qadamayya, lakini nisipozifunga vizuri zitaanguka hizi khufu kutoka katika miguu yangu. Madha naqulu lahu, huyu tutamwambia nini? Qala Sheikh al-Uthaymeen naqulu ala al-madhhabi la yajuz, kwa madhhabi yetu ya Hanabila haijuzu, wa ala al-qawl ar-rajih yajuzu, lakini kwa qawl ar-rajih yajuzu kuvaa khufu kama hizo na kufuta juu yake. Wa wajhu rujhanihi, kwa namna gani amesema hiyo ndio qawl ar-rajih? Annahu la dalila ala hadha ash-shart, hakuna dalili ya hili sharti walilolitaja wanaoviona. Kwa hivyo hakuna sharti ya kuwa zile khufu ni lazima ziwe ziko tight kwenye mguu, eti zikiwa za lewa lewa zikifungwa na kamba kuwa basi pale haijuzu kufuta juu yake. Unifahamu vizuri ya? Kwa hivyo hili sharti ukilisikia limetajwa وجو نشرتي ضعيف نشرتي ضعيف. طيب بيلي أن يكون الخف ساترا لما يجب غسله يوي إلي خوف إتستيري كلي أمباتو نواجب كيوشا بمعنى ونوفيوني ونجين وميوكا شرطي أكوا إلي خوف نلزيما إبيتا نيني ماتو مويلي سب ماتو مويلي ndio sehemu ambayo ni wajibu kuiosha katika miguu mpaka kufikia pale na juu yake kidogo, sio tumetaji katika udhu. Kwa hivyo wakaenda kwa kauli wanaovioni wengine kuwa ni wajibu ile hofu kuwa itapita nini juu ya kaabaini, juu ya majicho yale mawili. La yushtaratu an yakuna al-khuffani satiraini li mahalli al-fardh, lakini tusema sio sharti kuwa hofu mbili ziwe lazima zitafunika ile sehemu ya nini ya udhu inofaradhishwa kuiosha. Qala Ibn Hazm in kana al-khuffan maqtu'ain tahta al-ka'bayn, ikiwa zile khufu mbili zimekatwa chini ya macho mawili ya mguu, zimekatwa pale chini, falmashu jaizun alayhima, basi kufuta juu yake ni jaiz, haina matatizo yoyote. Naeleweka nafikiri nazungumza nini? Nafikiri mshaziona siku hizi socks zinazotengenezwa ndogo hivi hazipiti juu ya majicho mawili zile. Mshaziona zile socks ndogo. Zile yafaa kufuta juu yake kwa kauli ya Ibn Hazm na wengineo katika wanavyoona. Waqala Sheikh al-Islam rahimahullah al-mas'u 'ala al-khuffayn qad ishtarata fihi ta'ifatun min al-fuqaha shartayn. Kufuta juu ya khufu mbili kuna kikundi cha fuqaha wameweka masharti mawili. هذا احدهم مجواب نهي شرطي وهو ان يكون ساترا لمحل الفرض كون لازم استير الى سهمه يا فرادي يا كوشه ketika mguu وقد تبين ضعف هذا الشرط ما يبينك ضعيف وشرطي كما هيل نكو شرطي هيل هلينا نني هلينا nguvu ni dhaifu. قال ابن عثيمين ابن عثيمين كما المسح على الخف الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساترا لمحل الفرض. كفوت جو يخوف قول صحيح نكوه سيو الشرطي للشرطي ولليويك باذي فقهاء كوني لزيما إفنيك سيهم يفراذي سيو الشرطي بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرز. Wengine wakasema kuwa hata sehemu ya shanga pia, kiasi cha shanga ile ndogo isionekane katika ile sehemu ambayo ni faradhi kuiosha. Wa ma summiya khuffan fa huwa khuff. Sheikh al-Uthaymeen asema maadamu yaitwa khufu basi ina hukumu ya nini? Ya khufu. Sawa'un kana mukharraqan au raqiqan au thakhinan au saliman, iwe sawa imetoboka ama nyembamba ama nzito ama imesalimika ni mpya, yote maadamu yaitwa nini? Khuf. Basi ni khuf. Wa hadha alqawl qawiyyun wa dhalika lilati, hii kauli ina nguvu kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, anna ar-rukhsata fi an-nusus ja'at 'amma fi al-mash 'ala al-khuffayn. Ruhusa katika nusus zilokuja zimekuja kuenea katika kufuta juu ya khufu mbili. Walaysa fiha ishtiratun an takuna al-khifaf satiratan li mahalli al-fard, wala nusus zile hazikutaja sharti hili la kuwa ni lazima khufu ziwe zimestiri sehemu ya faradhi ya kuosha miguu. Mfahamu siyo? Bimaana hazikutaja zile nusus iwe ile khufu ni lazima ipite juu ya macho mawili au al-ka'bayn katika mguu. Sababu ya pili, annahu law kana thamma tahaddun mahdud, law kama kungelikuwa na hadd mahdud, sehemu ambayo imekiwa mipaka swala sharia, lama ahmalahu alayhi salatu wassalam wala aghfalahu, asingeipuuza mtume sallallahu alayhi wasallam ama kaghafilika kubainisha jambo kama hilo. Fawajaba anna kulla ma yaqa'u alayhi ism khuffin au jawrab, kila ambacho yabainika hapa kwa kila ambacho chabeba jina la khufu ama jawrab, yani kama vile mfano wa socks, walubisa ala rijlaini, kisha ikavaliwa mguuni, falmashu alayhi jaizun, basi kufuta juu yake yajuzu. Na hii ni kauli ya Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, bimaana lau kama ingelikuwa ni jambo la faradhi lisingeliwachwa bali lingelitajwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bila shaka, ma kana rabbuka nasiya, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kusahau jambo kama hili, si mwenye kusahau. Maadamu alikutajwa, basi hatuwezi sisi kuweka nini, tukaweka kuwa ni sharti. Tumeelewana? Bakia ya masharti insha Allah ta'ala nitakuja kuyaeleza katika halqa itakayokuja biidhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.